alquimista. O alquimista cambiou o concepto de si mesmo, convertiuse no creador da materia. Foi un home do futuro que aprendeu os segredos da construcción, soupo de elementos e de enlaces, aprendeu de sistemas e procesos. Empregou máquinas e colaborou con todas as mentes que se chegaron aos seus estudos. Simplemente deseñaba, calculaba, preparaba e recolocaba carbono, hidróxeno, nitróxeno e fósforo. Da mesma forma reconfiguraba enfermidades, creaba vida ou materia inerte. Perturbáballe pensar o perigosa que era a súa habilidade, e o maravillosa. Resoplaba e botaba as mans á cabeza imaginando que poderían ter feito os seus predecesores cun poder tan cargado de responsabilidade. A humanidade cumprira finalmente o seu proceso de comprensión do seu propio universo, respetando e vivindo o seu devenir con serenidade e creación. Xa todos os procesos de comunicación se compartiron e distribuíron. Todos, humanos e demais animais, viven xa sen a necesidade de loitar polos seus dereitos, por estar estos garantidos polas leis. Leis que evolucionaron tamén e maduraron da man do desenvolvemento das comunidades liberpensantes. Por fin o control das actitudes humanas foi devolto aos seus lexítimos donos, para definirse todos e cada un por sí mesmos, nunha mesma coexistencia, convivencia e interactuación. Preguntábase o creador de cosmos se o verían os seus ancestros como un deus, programador da materia e da casuística, teletransportador cuántico da materia, xerador e terminador de vida, xuiz do que debera e non deber existir, manipulador electo de vida. E negaba coa cabeza. Fungaba e rumiaba espaventos, comprendendo a inxenuidade daquelas xentes en formación nen información que non podían senón ter fe no seu futuro, en troques de construir. Non tiña claro se o desenvolvemento durante aqueles séculos escuros de guerra, maltrato a natureza e analfabetismo social foran tan cruciais como parecían ou ser un paso inevitable de evolución ou simplemente foi un anaco de historia a non olvidar por todos e todas. Cada minuto durante décadas morreu a coñecedora da solución da enfermidade, o creador da máquina de transporte inocuo e a nai do futuro fillo. Tamén un músico extraordinario, un sastre, unha modista e un gran mestre de xadrez. Todos eles desapareceron para sempre por culpa da mala educación no berzo. Cantos alquimistas morreron a vista cega e estúpida do resto da humanidade. Cantos alquimistas morreron a vista cega e estúpida do resto da humanidade. Cantos alquimistas.